Radio 1. Lammert de Bruin. Goedemiddag. Sinds de aardbevingen in Syrië wordt er voor het eerst weer volop gevochten tussen het regeringsleger en de rebellen. Wat betekent dit voor de hulpverlening? Daarover spreken we met de operationeel directeur van Artsen zonder Grenzen. Zometeen in 1 Vandaag, na het NOS-journaal. Met Jan van der Putten. Rusland heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen vanwege het Nederlandse standpunt over MH17. Moskou wil dat Nederland stopt met wat wordt genoemd obsessieve pogingen om Rusland verantwoordelijk te houden voor het neerstorten van het vliegtuig. Ook noemt Rusland het Joint Investigation Team gepolitiseerd. Het JIT doet onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor het neerstorten van het vliegtuig. Vorige week zeiden de onderzoekers dat president Poetin persoonlijk toestemming gaf voor levering van de boekraketteninstallatie. Den Haag riep toen de ambassadeur van Rusland op het matje. Het kabinet wil het gebruik van dubbele kinderbijslag vereenvoudigen. Als kinderen een ernstige ziekte of beperking hebben, kunnen de ouders dubbele kinderbijslag krijgen. Maar zo'n 10% maakt daar geen gebruik van. Veel ouders vinden de regeling te ingewikkeld of ze weten niet dat die bestaat. Minister Van Gennep wil de wet nu zo aanpassen dat ouders de bijslag automatisch krijgen. Tot die tijd worden ouders op de hoogte gesteld, zegt minister Van Gennep. Tot volgend jaar, als die wet er is, gaan we mensen een brief sturen en zeggen we, jullie maken er geen gebruik van, maar je hebt er waarschijnlijk wel recht op. Vraag het aan voor 1 april van dit jaar en dan krijg je dit jaar ook nog toegekend. Justitie eist levenslang tegen Saïd R., die gezien wordt als de rechterhand van Ridouan Taghi. Saïd R. zou betrokken zijn bij 3 liquidaties, plus een aantal pogingen en voorbereidingen. Het bewijs tegen hem in het Marengo-proces komt uit onderschepte berichten en verklaringen van een kroongetuige. Premier Rutte heeft in Kiev een ontmoeting gehad met de Oekraïnse president Zelensky. Op een gezamenlijke persconferentie zei Rutte dat de strijd van Oekraïne ook de strijd van Nederland is. En dat Nederland alles zal doen wat nodig is om Oekraïne als winnaar uit de oorlog te laten komen. Minister De Jonge noemt de reactie van de VVD op zijn woningbouwplannen liefdeloos. Gisteren presenteerde De Jonge een wetsvoorstel om het Rijk meer macht te geven bij de bouw van woningen. Hij wil dat gemeenten verplicht kunnen worden om bij nieuwbouw 30% te reserveren voor sociale woningen. De VVD vindt dat absurd. De man die vorig jaar augustus met een auto meerdere keren inreed op terrassen in Renesse moet van de rechter 2 jaar de cel in. Ook mag de man van 51 uit Hellevoetsluis na zijn celstraf 3 jaar niet autorijden. 2 mensen werden door de auto geraakt, van wie er 1 lichtgewond raakte. Het was niet de eerste keer dat de man is veroordeeld, vertelt deze verslaggever van Omroep Zeeland. Hij is een ex-kickboxer, dat is ook echt een grote man. En hij is in België in 2017 al een keer eerder veroordeeld voor het in coma slaan van een cafébezoeker toen hij daar zelf als portier werkte. Dus het is wel iemand met uit. Hij heeft ook echt een lang strafblad. In Renesse ging het mis na een ruzie in een café. De man liep weg en kwam later terug met zijn auto en reed het terras op. Sinds het begin van de satellietmetingen in de jaren 70 heeft er nooit zo weinig zeeijs rond Antarctica gelegen als nu, melden Amerikaanse onderzoekers. Een groot deel van de oceaan rond het vasteland van Antarctica is op dit moment ijsvrij. En dat terwijl het zomerseizoen nog niet voorbij is. De hoeveelheid zeeijs op zowel de Noord- als de Zuidpool wordt nauwlettend in de gaten gehouden door klimaatwetenschappers. Toch is het te vroeg om te zeggen of de huidige ontwikkelingen rond Antarctica zorgelijk zijn en duiden op een versnelling van het smelten. Het weer. In het noorden wat regen, verder ook wat zon en er staat veel wind. Het is 10 tot 14 graden. Morgen grijs en regenachtig en een graad of 11. Hoe is het op de weg, Helene Geest? Ja, het is drukker dan verwacht eigenlijk. Vooral rond Rotterdam staan lange files, zoals op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Rotterdam-IJsselmonde 20 kilometer langzaam rijdend verkeer en een uur oponthoud. Ze zijn er bezig met een spoedreparatie aan een matrixbord. De hoofdrijbaan is dicht, dus je kunt beter via de noordkant van Rotterdam omrijden. Op de A20 vanuit Gouda naar Rotterdam tussen Rotterdam Prins Alexander en Knap het Klein Polderplein. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. In het oosten is de A12 van Utrecht naar Arnhem helemaal dicht bij knooppunt Grijshoord door een ongeluk. Je kunt het beste omrijden via Barneveld en Apeldoorn over de A30, de A1 en de A50. En in het zuiden is de A58 tot middernacht dicht van Breda naar Eindhoven bij Oorschot.

Goedemiddag. U bent operationeel directeur van Artsen zonder Grenzen. Jullie ondersteunen ziekenhuizen in het rebellengebied met onder meer mobiele klinieken. Ja, we zijn inmiddels 11 dagen verder na de aardbeving. Hoe is de situatie daar nu? Ja, dus de situatie is er heel erg moeilijk natuurlijk. Mensen zijn hun huizen kwijt, dakloos. Alles wat ze bezaten is weg. Dus ja, mensen leven op straat. We proberen daar zoveel mogelijk voor te doen. Maar de hulp is natuurlijk erg laat op gang gekomen. Dus er is nog heel veel noden. Er zijn nog heel veel noden. Ja, want we kennen de beelden uit Turkije waar die hulpverlening wel al op gang is gekomen. Hoe is dat inmiddels in Syrië? Nou, gelukkig zijn deze week de grensovergangen weer open gegaan. Wij zaten daar al, dus al sinds sinds de oorlog. Dus konden wij gelukkig wel meteen beginnen. Zo ook een enkele aantal andere NGO's. Maar ja, het is veel te weinig. En nu komen de eerste hulpgoederen binnen de grens over. Dus dat gaat hopelijk helpen. Maar er is nog heel, heel veel werk te doen. Ja, want waar is nu het meeste behoefte aan op dit moment? Onderdak, dekens, de basisbehoeften zoals hygiënekits, eten zei ik al, ja, van alles. Mensen eerste... die leven in tenten, dat is natuurlijk koud. Ja, echt de eerste hulpbehoeften. Ja, ja. Ja. Ja. En hoe is in Noord-Syrië de situatie in de ziekenhuizen? Zijn die wel overeind blijven staan? Nou, sommige wel, sommige niet. Wij hadden bijvoorbeeld twee kraamklinieken waar wij werkten. Die moesten we ook evacueren. Sommige ziekenhuizen kan nog wel gewerkt worden. Andere zijn zo beschadigd dat het te gevaarlijk is. Dus die moesten ook ontruimd worden. Daardoor komt de druk op de ziekenhuizen die nog wel functioneren natuurlijk heel erg hoog te liggen. Dus dat is ook echt roeien met de riemen die ze hebben. En de toevoer van medicijnen stopte natuurlijk ook. Niks functioneerde meer. En nog steeds niet. Dus daar is een hoop werk voor te doen. Gelukkig waren onze magazijnen met medicijnen nog wel... die zijn gelukkig wel blijven staan. Dus daarmee hebben wij direct kunnen helpen. Maar ja, nogmaals, er is van niks genoeg op het moment. Nee. Ja. Vlak voor deze uitzending hadden we contact met Ido Al-Aido van de Stichting Humanitaire Hulp Syrië. Hij runt twee gezondheidscentra daar in El Bab, een stad van 250.000 inwoners ten noorden van Aleppo. En hij vertelde ons over de noden daar. Er zijn kampen, 50 familie hier, 200 familie daar. Koud, slecht eten en de laatste 10 dagen stress. Dat brengt mee heel veel ziekte. Er zijn heel veel huizen met schuren. Die mensen durven niet echt de hele dag in hun huis te blijven. Toch gaan zij 's nachts daar slapen vanwege het koud. De wegen zijn ook niet goed. So it's letterlijk chaotisch nog steeds. Alles wordt ook duur. So een deken die kost normaal 5 euro. Nu kost 8, 9, 10. Dat is de realiteit. Gisteren nacht om 10:47 was een aardbeving in het Middellandse Zee van 5,1 of 2. Die mensen rennen buiten hun huizen. Zelf in de hele stad El Albab was het op straat. Zo, je kan nagaan. Er zijn honderden familie die kwamen uit regio Afrin. Met name de stad Genderes. En zij waren gisteren nacht in grote tenten. En dan komt de aardbeving. Dan die mensen van Albab zelf rennen ook naar die tenten die daar zijn. Het duurt 7 dagen voor de UN heeft besloten met Assad dat wij openen 2 grensovergang. 7 dagen. De mensen zijn onder de bouwen. Er is geen enkele vrachtwagen die komt binnen. Het is alleen maar een paar particuliere auto of auto's van de UN met delegatie. Geen binnen sinds vanochtend. Verder er is niks. Ja, prijsstijgingen op de lokale markt, mensen die op drift zijn geraakt. Zien jullie dat ook, dat mensen zich en masse aan het verplaatsen zijn naar veiliger gebied? Ja, zeker. Wat deze meneer beschrijft is volledig herkenbaar. En mensen zijn natuurlijk bang, dat is heel normaal. En er zijn nog steeds nieuwe kleinere aardbevingen, naschokken. Dus die angst is natuurlijk iets wat je zorgt. Je gaat proberen naar betere plekken te vinden. Er zijn al heel veel kampen inderdaad in het gebied natuurlijk vanwege de oorlog. Het is in op met een aardbeving beter om in een tent te leven dan in een appartementengebouw. Dus dat is wat je ziet. Mensen trekken naar die al bestaande kampen waar de druk nu ook enorm hoog is en niet genoeg plek is voor iedereen. Ja, en want dit komt natuurlijk bovenop inderdaad, die oorlog. Kunnen mensen dit er nog wel bij hebben? Dit is natuurlijk een ramp op een ramp, trauma op trauma. Als je al jaren in een oorlogsgebied leeft met altijd angst en geweld om je heen. En mensen die dood zijn gegaan door het geweld. En dan dit erbovenop, de psychologische trauma's voor mensen. Dat wordt nog ontzettend moeilijk voor iedereen. En nu natuurlijk ook. En we hopen dat we daar ook zorg voor kunnen geven. Dus psychologen die daar kunnen werken om mensen te helpen. Niet alleen met de basisbehoeften, maar ook met psychologische zorg. Ja. Want nu zei ik net al, jullie zitten in rebellengebied met Artsen zonder Grenzen. Verlenen jullie eigenlijk ook hulp in het regeringsgebied? Wij zijn daar niet geregistreerd. Wij hebben natuurlijk wel onze hulp direct aangeboden. En wachten nog of dat mogelijk is. Maar duurt dat echt zo lang voordat dan Assad zegt, ja, jullie mogen hulp verlenen? Dat kan ik niet helemaal inschatten. Dat is natuurlijk voor hun ook moeilijk op het moment. En wij wachten gewoon even af. We willen wel toestemming hebben om dat te kunnen doen. Ja, ja. Jullie zijn natuurlijk gewend om in ellendige situaties te werken. Maar nu de situatie in Noord-Syrië. U vertelde net al een beetje waar de eerste. Dat er echt behoefte is aan de eerste levensbehoeften. Maar wat is nu de grootste uitdaging voor de komende dagen daar? Nou ja, het is de schaal waarop dit gebeurd is. Hè. Dus het hele gebied is getroffen. Dus je moet overal heen om te kijken wat de benodigdheden zijn en continu aanpassen. Natuurlijk is het merendeel van onze collega's die daar werken zijn zelf ook getroffen. Dus die moeten ook eerst zorgen dat hun eigen families in veiligheid zijn en de basisbehoeften hebben. Dus om iedereen met mensen te kunnen werken. Ja, mensen zijn allemaal getroffen. En dat is gewoon een uitdaging op het moment. Natuurlijk herbevoorrading zal een uitdaging zijn. Ga zo maar door. Het is er heel veel. En toch ben ik ook heel blij dat we meteen konden handelen. Omdat we mensen daar hadden. En we dus ook meteen aan het werk konden. Maar het is roeien met de riemen die we hebben op het moment. Ja. En die psychologische zorg waar u het net over had, waaruit bestaat die dan precies? Wat kunt u doen voor de mensen op dat vlak? Ja, in eerste instantie is het gewoon luisteren naar mensen en de verhalen horen en een oor hebben voor de vreselijke dingen die ze hebben meegemaakt. Je kunt het niet goed maken, je kan het niet fixen, zeg maar, voor ze. Maar luisteren, ze helpen met de basisbehoeften. Dat is op het moment het allerbelangrijkste. En dan daarna zullen hopelijk ruimte komen voor counseling om mensen echt door dit soort dingen heen te helpen. Maar nu is het gewoon veel luisteren en er zijn voor mensen. Gewoon er zijn. Ja. Ja. Nu hoorden we net al dat deze week de grensovergangen tussen Turkije en Syrisch rebellengebied open gingen voor VN-hulp. Komt die hulp nu ook binnen? Ziet u dat ook aankomen? Er zijn de eerste vrachtwagens inderdaad gekomen, dus ja. En er zijn dus heel veel tenten zaten daarin. Dus dat is een heel goed teken. We hopen dat dat door blijft gaan. En dat veel meer ook andere organisaties, de UN, dit heel snel op touw kunnen zetten. Ja. Oké, Akke Boeren, operationeel directeur van Artsen zonder Grenzen. Heel veel dank en heel veel sterkte daar. Ganzen die het gras opeten voor de koeien zorgen of voor enorme schade loopt alleen al in de provincie Utrecht in de honderdduizenden euro's. Met drones en lasers worden die ganzen sinds kort verjaagd. Als proef en verslaggever Joris Kreugel, die is er zo meteen bij. Helene de Geest, allemaal dichte wegen vandaag op Ceruswegen. Ja, dat is niet best inderdaad. De A58 die is bijvoorbeeld tot middernacht dicht van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. Omrijden via Den Bosch heeft geen zin meer, want ook de N65, de omleidingsroute, is inmiddels dicht bij Vught Centrum. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Dus als je vanuit Breda naar Eindhoven wil, kan je beter omrijden via Waalwijk. Eén vandaag. Jelle, we gaan het zo meteen hebben over de aardbeving in Groningen. Maar de Groninger wordt door nog iets heel anders gekweld. Jazeker, Lammert. Brommende windmolens. Het is een langlopende discussie. Waar windmolens staan, klagen mensen al jaren over de geluiden van windmolens. Maar in Meeden, in Groningen, een dorp, is nog iets anders aan de hand. Jan van Muilwijk onderzocht dat voor de gemeente daar. En het effect op de inwoners is niet mals. Nou, mensen zeggen, ja, ik word er wakker van. Op het moment dat die molens 's morgens bijvoorbeeld wat harder gaan draaien omdat de wind opsteekt of wat dan ook, dan word ik wakker van de brandtonen van die molen. Of ik kan niet slapen omdat ze nog steeds brommen. Ja, hè, en die bromtonen, mensen krijgen daardoor ook een ontzettend onheimisch gevoel. Lage tonen, die appelleren een beetje aan het, de vluchtreflex van mensen. Want onze oergenen die hebben ons geleerd dat lage tonen vaak duiden op gevaar. Dat kan een aanstormende kudde olifanten zijn of een tsunami of een enorme onweersbui op afstand die naar je toe komt. En dat zit nog zo in onze genen ingebakken, dat lage tonen, dat zorgt ervoor dat we onrustig worden. Maar Groningers worden dus geteisterd door het geluid van aanstormende olifanten? Ja, maar in dit geval zijn het dan dus mysterieuze windmolens. Het bijzondere is namelijk dat andere molenparken niet deze lage bromtoon maken die Van Melwijk geconstateerd heeft in Mede. Hij heeft het op een speciale manier onderzocht voor de gemeente en nu wil Economische Zaken ook onderzoek doen naar dat geluid. Maar daar wordt al 2 jaar over gesteggeld en inmiddels is het volgens RTV Noord nu zelfs in een padstelling beland. En dat gaat alleen maar over hoe de overheden samen met de windmolenbedrijven moeten gaan onderzoeken waar deze lage brom vandaan komt. En dus nog niet eens wat er daarna aan gedaan moet worden. Sinds 2021 wordt er vergaderd, maar ze zijn nog geen stap verder. Wat een ellende. Uit welke film kwam dit, Jelle? Ja, ik moest even nadenken. The Devil Wears Prada. Inderdaad, Katie Tunstall. Suddenly I See. De schade is enorm in het hele land. Ganzen die het gras van de koeien opvreten. Afschieten is een van de oplossingen, maar in de provincie Utrecht zijn ze een proef gestart met drones en lasers. Onze verslaggever Joris Kreugel ging vanmorgen mee op pad met Stef Huigen en Sandro Broeke van Faunabeheer Utrecht. En voordat ze de weilanden introkken om te laseren, was er nog een korte briefing. Jongens, hartelijk welkom. We gaan vandaag weer verjagen. Als we eerst eventjes naar het weer kijken, dan hebben we harde wind, Stef. Dus ik weet niet of het lukt om de drones in de lucht te krijgen. Maar dat gaan we wel proberen. Met de drone wou ik kijken of we aan de vaartweg, of we daar, daar zaten gisteren behoorlijk wat ganzen. Die kregen we lastig weg. Dus als we daar als eerst even proberen, dan kunnen we daar een paar grote groepen weghalen. Sandro Broeke, ganzencoördinator, faunabeheer Utrecht. We gaan het veld in, hè? Ja, we verjagen de ganzen. We maken ze niet dood. We maken ze aan het schrikken en we hopen dat ze uit ons gebied verdwijnen. Ik denk dat de kwestie is van een nieuw batterij erin, meneer. Dat lees ik ook. Oké. Okay. Wat is dit, Stef? Dit is een superlaser. Dan kunnen we ganzen verjagen op pak een beet, 1,5 kilometer. Een hele lange zaklamp is het. Een hele grote zaklamp waar een heel klein puntje groen licht uitkomt. En die schijnt in de ogen van de ganzen. En daar hebben ze een hekel aan. En dan schrikken ze en dan gaan ze op de vleugels, zoals ze dat noemen. De lasers worden ingeladen. Ja, Stef die legt de drone achter in de auto. Het is niet de kleinste drone, hè, die je hier hebt. Dit is een zeer professionele drone. Eigenlijk het nieuwste van het nieuwste. Het lijkt wel een helikopter. Maar je kan er, ik geloof dat er 4 kilo onder kan hangen. Het is het buitengebied van Eendijk, Bunschoten, Spakenburg. Heel veel weilanden. Dat is altijd eventjes afwachten hoe laat zeg maar de ganzen van het Eemmeer deze kant op komen. Sandro die kijkt met zijn verrekijker of hij al ganzen ziet. Ik heb ze nog niet gezien. Jij? Ja hoor, hier zitten er een paar koppels. Ik zie ze niet. Ze zitten helemaal niet. Daarom kijk ik ook met een verrekijker. Het zijn er niet veel, maar ze zitten tegen de bewoning, tegen de huizen aan. Ja. En ik denk dat Stef met de drone wil kijken of die ze, wegkrijgt. Heb je een hekel aan ganzen? Nee, ik heb geen hekel aan ganzen, maar het zijn er een beetje veel. Daarom heb ik een hekel aan ze. Om hoeveel ganzen gaat het eigenlijk? In begin januari ging het om 34.000 ganzen. Dat was voordat we met de proef gestart zijn. Afgelopen dinsdag hebben we de laatste keer een telling in het pilotgebied gedaan. En toen zaten we rond de 1500 ganzen. Dus we zijn echt aanzienlijk minder ganzen hier in het gebied. En dat allemaal door de drone en de laser? Ja, dat allemaal door de vrijwilligers. Die met behulp van de drone en de laser de ganzen verjagen. Ik zie in de verte inderdaad een aantal ganzen vliegen, Stef. Je kan het nou zien, als er een aantal zitten, dat trekt ook weer ganzen aan. En dan komen er 10 en dan komen er 100. En voordat je het weet, zitten er een aantal duizenden. Ik zou zeggen, ja, pak je speeltje. Het is echt een megaspeeltje, deze drone. Zal ik je landingsmatje neerleggen? Ga jij mijn landingsmat neerleggen? Hij is aangezet. Check map to confirm. Ja, ben je klaar voor? Ready for take-off? Mirjam Sterk, gedeputeerde van de provincie Utrecht. U bent ook net aangekomen hier. U heeft natuur en landbouw onder andere in uw portefeuille. Waarom hebben jullie gekozen voor deze proef? We zien dat deze ganzen enorm veel schade geven. En die schade moet vergoed worden. Dus dat kost ontzettend veel. 6 tot 7 ton per jaar loopt de schade nu op. En daarom zijn we aan het kijken naar hoe kun je nou zorgen dat die ganzen geen schade berokkenen op een manier die ook nog betekent dat er geen ganzen hoeven worden afgeschoten. Wat ik me dan wel afvraag is, verleg je het probleem niet? De ganzen hier weg, maar gaan die dan niet elders op weilanden zitten in andere provincies of misschien wel binnen de provincie Utrecht? Nou ja, dat is natuurlijk een van de vragen, hè, die we dus hiermee ook willen onderzoeken. Want het blijkt in ieder geval dat de eerste resultaten heel hoopgevend zijn voor de gebieden waar wij actief zijn, hè, met die pilot. Daar is echt aanzienlijk minder ganzen zijn daar aanwezig. En de vraag is waar de ganzen natuurlijk dan heen gaan. Hè. Ganzen zijn best hele slimme beesten die vrij goed kunnen aanpassen op wat er gebeurt in een gebied. En dat zullen we ook moeten bekijken in deze pilot. Afschieten ook nog? Nou ja, dat is dus echt een laatste optie. Hè? Dus in dit gebied waar wij deze pilot nu doen, staan we niet meer toe dat er wordt afgeschoten en hebben met elkaar afgesproken dat we op deze manier willen kijken wat het resultaat is. In andere gebieden is het nog steeds wel iets wat ook een manier is om de ganzenstand te verminderen. Ben ik amper in de lucht en dan zijn ze al zo bang dat ze op de vleugels gaan. Dus eigenlijk is het nou al klaar. Ze zijn allemaal al weg. We hebben nu 35 grauwe ganzen verjaagd. Stef, zijn jullie nou 7 dagen in de week bezig? Nou, 6. Want op zondag vliegen we niet. Maar we zijn er wel 6 dagen mee bezig. Van 8 uur tot zonsondergang. We jagen de ganzen weg omdat de boeren de eerste snee kwijt zijn. En de eerste snede, daar zit het meeste voedsel in voor de koeien voor het jaar daarop, voor de winter daarop. Dat is het gras? Dat is het gras. Wordt het geen gebed zonder end? Dat je misschien hier jaar in, jaar uit, 6 dagen in de week bezig bent om ganzen te verjagen? Dit is met name een pilot, hè? Een proef. Of het een totaaloplossing is, dat weet je natuurlijk niet. Als we zouden stoppen met verjagen, dan zou zomaar kunnen zijn dat binnen weken het toch gewoon weer vol zit. Dus we moeten het wel blijven volhouden. Dus je moet het beheren. En beheer houdt in dat je dus ook af en toe partijgaande neer moet schieten. Moet doden. Ja, dat is de natuur. Het speelgoed kan weer ingeladen worden, heren. Op naar de volgende. We gaan verder zoeken. Ja, arme ganzen. Een verslag van Joris Kreugel. Er moet meer geld komen voor Groningers die nog altijd last hebben van de aardbevingsschade. Daarvoor pleit het instituut Mijnbouwschade Groningen. Praten we zo mee, maar het is 16:30, dus eerst tijd voor het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. In een vrachtwagen in Bulgarije zijn 18 doden gevonden. Volgens de Bulgaarse autoriteiten illegale migranten. Er zaten ongeveer 40 mensen in de vrachtwagen. Waar ze vandaan komen is niet bekend. Westerse landen moeten hun militaire hulp aan Oekraïne opschroeven. Dat zei de Franse president Macron in zijn speech op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München. Volgens Macron is het tegenoffensief van Oekraïne noodzakelijk om geloofwaardig te zijn in eventuele onderhandelingen met Rusland. De laatste 50 jaar was er in het Zuidpoolgebied nog nooit zo weinig zeeijs als nu. Een groot deel van de oceaan rond het vasteland is ijsvrij, melden Amerikaanse onderzoekers. Die sluiten trouwens niet uit dat dat komt door natuurlijke oorzaken en niet door de opwarming van de aarde. En de Duitse schlagerzanger Tony Marshall is overleden. Zijn doorbraak was begin jaren 70 met het nummer Schöne Maid, ook in Nederland een grote hit. Tony Marshall was 85. Gerrit Hiemstra, wat wordt het voor weer? Nou, het is nu in ieder geval op de meeste plaatsen droog. De wind die neemt ook wat af. Het is wel zo dat er vanuit het noorden geleidelijk wat regen of motregen aankomt. En dat trekt dan vanavond en vannacht verder naar het zuiden toe. Dan wordt het even droog. Tweede helft van de nacht opnieuw vanuit het westen regen. Minimumtemperatuur die wordt voor de regen uit in het noordoosten nog een graad of 4 of 5. In de rest van het land zo'n 6 tot 8 graden als laagste waarde. De wind die blijft matig, ook vannacht dus. Uit het westen tot zuidwesten. Aan de kust zelfs een vrij krachtige tot krachtige wind. Morgen is het bewolkt weer. In de ochtend hebben we perioden met regen. In de middag eigenlijk alleen in het oosten nog wat regen. In de rest van het land is het dan droog en in het noorden kan het dan wat opklaren. Het is vrij zacht met een temperatuur van zo'n 10 tot 12 graden. De wind nog steeds uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5. En aan de kusten op het IJsselmeer windkracht 6 tot 7. In de middag neemt de wind iets af. Dan zondag, veel bewolking ook. In het noorden en oosten kan wat regen vallen, maar overwegend droog. In de rest van het land, maximum temperatuur iets lager, zo'n 8 à 9 graden. En dan na het weekend, maandag en dinsdag vrijwel overal droog. Wolkenvelden, 9 tot 12 graden. Vanaf woensdag weer af en toe een bui en ook weer wat zon. Dankjewel. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Nou, wel goed nieuws over de A12 bij Arnhem, want die is inmiddels weer vrij. Maar helaas zijn er nog wel wat andere wegen dicht, zoals in het zuiden de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Die weg die blijft ook tot middernacht dicht door een ernstig ongeluk. Omrijden via Den Bosch heeft geen zin, want ook de N65 is dicht tussen Haren en Vught Centrum na een ongeluk. Maar je kunt wel eventueel omrijden via Waalwijk. Op de A4 Den Haag-Amsterdam een lange file tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. De vertraging is daar 20 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En Rotterdam is compleet vastgelopen. En dat heeft vooral te maken met een spoedreparatie op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam-IJsselmonde. De hoofdrijbaan is daar al de hele spits dicht. En daardoor is de vertraging vanaf Brielle ruim een uur. Je kunt omrijden via Rotterdam-Noord over de A4 en de A20. Maar dat gaat helaas niet filevrij. Lammert de Bruin. Eén vandaag. Ursula von der Leyen onderhandelde per sms met de hoogste baas van Pfizer over de levering van bijna 1 miljard coronavaccins. Maar die sms'jes zijn weg en von der Leyen wordt alleen achter gesloten deuren gevraagd naar deze schimmige deal. Waarom zo geheimzinnig? Dat zometeen, nu eerst. Over precies een week presenteert de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen haar bevindingen. Maar terwijl zij vooral keken naar in het verleden gemaakte fouten, zitten er op dit moment nog steeds duizenden Groningers in grote onzekerheid. En daar moet snel een einde aan komen, vindt het instituut Mijnbouwschade Groningen. In ruim 90% van de gevallen gaat het goed, zeggen ze. Maar er is meer geld nodig om de Groningers goed te kunnen helpen en de langlopende zaken goed op te kunnen lossen. Jelle, vertel. Ja, klopt. Instituut Mijnbouwschade Groningen. Zij zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van de mijnbouwschade. Hier wordt het al gelijk complex, dus let goed op, luistert en huivert. De Nationale Coördinator Groningen, een andere club, die is verantwoordelijk voor de versterkingsoperatie om woningen dus in de toekomst aardbevingsbestendig te maken. Daarnaast bestaat ook het Instituut Mijnbouwschade Groningen. En die zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van de mijnbouwschade. Zij keren dus in naam van de Nederlandse aardoliemaatschappij geld uit aan mensen die schade aan hun huis hebben door de boringen van de NAM. En dat moet beter, want de beloftes dat de mensen ruimhartig vergoed zouden worden en dat de overheid het financieel zelf wel achter de voordeur zou regelen, die worden niet nagekomen. Dat geven medewerkers van IMG ook bij ons aan. Oké, directeur van dat instituut Mijnbouwschade Groningen is Hans Houdijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de overheid komt beloftes niet na. Hoe zit dat? Ja, het is, kijk, het zou fijn zijn als je helemaal de vrijheid had om zelf te bepalen waar je schadevergoeding voor zou kunnen geven. Maar zo is het niet. Dat is namelijk vastgelegd in de tijdelijke wet Groningen. En daarin heeft de politiek in de tijd een keuze gemaakt door daarvoor een model te kiezen wat zegt dat alleen als de NAM aansprakelijk is of zou zijn geweest, dan mogen wij uitkeren en ook nog eens keer volgens de regels van het burgerlijk wetboek. Dus okay, zolang wij kunnen aannemen, hier is aansprakelijkheid volgens de regels van het burgerlijk wetboek, dan kunnen wij ook schade vergoeden. En daar zit geen enkele financiële beperking op. Oké, maar het kan dus wel zo zijn dat mensen in jarenlange procedures belanden voordat duidelijk is of ze betaald krijgen of niet. Jij zei het volgens mij in de introductie al, hè, dat heel veel gaat snel. We hebben sinds een ruim jaar ook een vaste vergoeding van €5.000. Dan gaat het in een paar weken. En in de bijna 5 jaar dat wij nu bestaan, hebben we toch binnen die grenzen die ik net noemde in het totaal iets van 360.000 aanvragen binnengekregen om schadevergoeding. Zo. Waarvan er 330.000 zijn afgehandeld. Dat zijn enorme aantallen. En feitelijk komt er elke week komen er nog tussen de 2.000 en 3.000 aanvragen bij. Dus dat geeft wel aan wat er in dit gebied aan de hand is. Maar is het dan de hoeveelheid wat het probleem is? Of waar loopt het mis? Nou, waar het vooral misloopt is dat je ziet, misschien kan ik een voorbeeld geven. Naar een aanvrager gaat een onafhankelijke schade-expert. Die gaat daar naar binnen toe, die bekijkt dat huis en die zegt bijvoorbeeld, ik zie hier 40 schades. En dat is helemaal niet gek, want het gemiddelde aantal schades wat gezien wordt is zo ongeveer 22. Nou, dan kijkt hij en dan zegt hij die 36 schades, ja, met toepassing van het bewijsvermoeden, de omgekeerde bewijslast, ja, die kan ik inderdaad relateren aan mijnbouw. Dus die vallen onder de aansprakelijkheid van de NAM en kan gewoon betaald worden door het IMG. Maar ik zie er nog 4. Ja, en daar ziet hij echt een andere oorzaak. En die ga ik dus niet vergoeden. Nou, dan denkt een aanvrager, zo'n bewoner denkt, ja, maar dat is toch raar, die 36 wel en die 4 niet. Ja, wat is dat nou toch voor ingewikkeld verhaal? Ja. Nou, en dat stukje, hè, dat wat eigenlijk nu buiten onze bevoegdheid valt, dat zouden we er graag bij kunnen doen. Want de discussie gaat dan natuurlijk niet over die eerste 36, maar gaat over die 4. En dan voelen mensen zich dat ze geen recht wordt gedaan. Ze dienen dan een zienswijze in en misschien laten ze dan nog wel bezwaar. Dus je komt dan heel erg in een soort juridisch proces terecht. Terwijl je het eigenlijk bij de bron aan het begin had kunnen oplossen als je de ruimte had gehad om daar ook iets meer voor uit te mogen geven. Ja. Dus het gaat om bevoegdheid en niet zozeer om geld binnen de huidige wet. Oké, maar als u dan die bevoegdheid hebt, bent u dan ook echt ruimhartig naar die mensen toe? We zijn eigenlijk binnen de grenzen van de huidige wet zijn wij ook ruimhartig. Er is onlangs een evaluatie geweest, onafhankelijk, in opdracht van het ministerie van staatssecretaris Veilbrief. En die zeggen ook, ja, binnen die grenzen zijn ze ruimhartig. Maar ja, het gevoel van niet-ruimhartigheid zit ook juist in het stukje wat we niet kunnen doen. Ja. Dus ik hoop dat die optelsom, hè, van wat we nu hebben, plus hopelijk iets extra's, dat maakt dat het gevoel van ruimhartigheid verder gaat vergroten. Ja, want er zijn tot op de dag van vandaag toch ook nog zaken waarbij u als instituut zelfs naar uitspraken van de rechter in hoger beroep gaat om toch minder schade uit te keren. Bent u daartoe dan verplicht? Of hoe moet ik dat zien? Waarom doet u dat? Nou, de bedoeling is zeker niet om minder schade uit te keren. Want er zit, zei ik al net, bij ons geen enkele rem op het totale bedrag wat we uit mogen keren. En het zit hem vooral in hele principiële zaken waar dat voor kan komen. Als je kijkt, hè, in die 5 jaar dat wij nu bestaan, dan is er sprake van dat er 62 keer dat er sprake is geweest van hoge beroep op die 330.000 afgehandelde aanvragen die ik noemde. En van die 62 is 7 keer het instituut Mijnbouwschade Groningen in hoger beroep gegaan. Mm-hmm. Dus 7 keer in 5 jaar. En dat is niet voor niks zo laag, want wij vinden het ontzettend moeilijk om die stap te zetten. We zien de belangen natuurlijk van de aanvrager. En het liefst willen we ook gewoon dat zonder gedoe verloopt. Dus heel vaak, als het kleinere zaken zijn waarvan wij eigenlijk denken, Nou, daar zijn we niet eens met de rechter. Die laten we eigenlijk altijd lopen. Maar soms zit er zo'n principiële uitspraak in die ook door kan werken naar de toekomst toe. En waar je verschillende uitspraken ziet van verschillende rechters, dat wij graag duidelijkheid willen hebben. Wat moeten we nou aanhouden als lijn? Ja, nu heb ik ook. Ik heb ook medewerkers gesproken van het IMG die zeggen: wij werken zelf ook veel te juridisch tegenover de burgers uit Groningen. Ze zien dat er niet goed naar de persoonlijke verhalen van mensen wordt geluisterd, maar vooral wordt gekeken door juristen naar wat exact wel en niet kan en moet. Zou het niet gewoon helpen die juridische bril toch een beetje af te zetten om mensen te helpen? Ja, dat hoor ik natuurlijk best vaker. En de kern is, wat ik net ook uitlegde, is natuurlijk ook: het is een wet waar een juridisch systeem voor gekozen is. Dus dat er iets juridisch aan vastzit, daar ontkomen we niet aan. En overigens, er wordt wel eens gezegd dat er honderden juristen bij het IMG langslopen. Maar dat zijn er iets van 70, dat is nog geen 10% van de organisatie. En we vinden wel dat wij moeten proberen om, als het toch juridisch moet zijn, om het dan zo goed mogelijk uit te leggen. En daarvoor hebben we zaakbegeleiders. Daar hebben we er een stuk of 80 van rondlopen die dat ook uitleggen. Dat doen ze ook op de 17 steunpunten die we hebben in dorpshuizen, om dichter bij de mensen te komen om het uit te leggen. Maar ik ben het er wel mee eens dat we wel moeten blijven werken aan het zo min mogelijk juridisch maken van de wijze waarop de afhandeling gebeurt. Oké, dan gaan we even naar de oplossing. Want u hoopt dus op meer geld om de Groninger beter te helpen. Is dat de oplossing? Ja, die zit dus niet in het stukje voor die aansprakelijkheid. Want daar hebben we geen probleem, omdat we een ongelimiteerd budget hebben. Maar we hopen dus dat we dat kunnen aanvullen door ook schade te kunnen vergoeden die buiten de aansprakelijkheid van de NAM valt. En ja, dan zijn we inderdaad afhankelijk van politieke keuzes en van de wil van de staatssecretaris Velbrief op dat punt. Oké, dat wachten we af. En we hopen op verbetering voor de Groningers die het betreft. Meneer Hans Houdijk, algemeen directeur van het Instituut Mijnbouwschade Groningen, dank u wel. Vanavond ook in onze tv-uitzending om 17:15. Meer hierover op NPO 1. Feit of fictie? Ja, Jelle, over de hoeveelheid sociale huurwoningen in Amsterdam. Jazeker. Gisteren presenteerde CDA-minister Hugo de Jonge de nieuwe woningwet. Meteen gedoe in de coalitie daarover. De VVD vindt het plan helemaal niks. NOS-verslaggever in Den Haag Lars Geerts vertelde in het Oog op Morgen meer over de kritiek van de VVD. Hij doet niks om het overschot aan sociale huur aan te pakken in de grote steden. De Groot wijst erop dat in Amsterdam bijvoorbeeld 50% sociale huur is. Geert stelt dus dat VVD-Kamerlid Peter de Groot zei dat 50% van de woningen in Amsterdam sociale huurwoningen zijn. Ik ging het meteen checken. Nou, hoe ga je en bij wie ga je dat dan checken? Nou, eerst bij Lars Geerts zelf van de NOS, om na te gaan waar Peter de Groot dit gezegd had. Toen ik hem sprak, werd al snel duidelijk dat het een verspreking van Lars Geerts zelf was. Oh, jee. De Groot zei namelijk in een eerste reactie tegen de NOS dat 40% van de woningen in Amsterdam sociale huurwoningen zijn. Geen 50% dus. Nog steeds te checken waard, hè, die 40%. Ja, zeker. Ik belde met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. En hij zei het volgende over de uitspraak van de Groot. Je moet ook onderscheid maken tussen corporatiewoningen en particuliere huurwoningen die onder de €763 verhuurd worden. Die vallen ook in het sociale segment in principe. Maar die percentages kunnen wel ongeveer kloppen, ja. Maar ja, ongeveer kloppen, daar hebben we niks aan, daar koop ik niks voor. Dus ik probeerde ook de gemeente Amsterdam, maar daar bleef de hele dag een reactie uit. Dus dan maar zelf op onderzoek uit. Ik kwam allerlei verschillende percentages tegen en een onderzoek van Trouw van vorig jaar zei bijvoorbeeld dat het 49,4% is. Oké, maar dat maakt die verspreking van Lars Geers dan toch weer een feit. Ja, dat zou fijn zijn, maar helaas te vroeg gejuicht. De website van de gemeente Amsterdam geeft aan dat het 37% is. Veel verschillende getallen dus, hè. Ik vroeg onderzoeker op het gebied van de woningmarkt Maartje Martens hoe dat kan. Omdat er verschillende manieren gerekend wordt met wat er toevalt aan de sociale huursector. Je hebt nu natuurlijk het deel dat direct toebehoort aan de woningcorporatie. Daarnaast heb je particuliere verhuurders die ook deels verhuren binnen het gereguleerde segment. En dan heb je nog een deel studentenhuisvesting. Dat telt vaak ook mee in de sociale huursector. En het is de vraag of dat terecht is. De minister vindt in ieder geval van niet. Nou, zij gaf dus aan dat je het beste cijfers van de gemeente Amsterdam kan volgen. Oké, nou maar even over die woningwet, want ik hoorde een hele boze VVD. Die is dus niet tevreden. Wat staat er nou precies in dan? Nou, in de wet staat onder andere dat gemeenten voortaan wonen verplicht. Dat gemeenten voortaan verplicht kunnen worden, om 30% nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. En waarom vindt de Groot die nieuwe wet dan zo'n absurd idee? Tja, het is natuurlijk campagnetijd. De VVD vindt nu dus dat er in sommige steden zoals Amsterdam juist al veel te veel sociale huurwoningen zijn. Maar Boelhouwer is het daar niet mee eens. Ik vind het absoluut geen absurd idee. Er is enorm tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. En ook als je naar de inkomensopbouw van de bevolking kijkt, dan is tussen de 40% en 50% ongeveer zou een beroep kunnen doen op die sector. Gaat die oneenigheid er nu voor zorgen dat die nieuwe woningwet er niet komt? Nou, Boelhouwer denkt dat dat wel mee zal vallen. Ik verwacht niet dat het echt verandert, omdat de meerderheid van de Kamer is daar wel voor. Zeker de linkse partijen, maar ook D66 en de CDA zijn hiervoor. Dus ik denk dat dit wel op een ruime meerderheid in de Kamer kan rekenen. Nou, we gaan het zien. Maar hoe zit het nou, feit of fictie? Nou, we controleerden in eerste instantie natuurlijk de uitspraak van VVD-Kamerlid De Groot dat 50% van de woningen in Amsterdam sociale huurwoningen zouden zijn. Maar daarvan werd al snel duidelijk dat het een verspreking van de verslaggever was. Dus dat was sowieso fictie. Dan de 40% waar De Groot het wel over had. Ja. En als we het afronden, is dat een feit. Dankjewel. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Nou, vooral bij Rotterdam is het verkeer compleet vastgelopen. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam zijn ze namelijk bezig met een spoedreparatie bij Rotterdam IJsselmonde. Daar hangt een matrixbord los. De hoofdrijbaan is dicht. Vanaf Brielen is de vertraging ruim een uur. En daardoor is het heel druk geworden op de omleidingsroute via de A4 en de A20. Opnieuw is er gedoe rondom voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Die bemoeide zich tijdens de coronapandemie persoonlijk met de onderhandelingen met medicijnfabrikant Pfizer. En dat resulteerde in een vaccindeal van 35 miljard euro. Ze sms'te met de hoogste baas van Pfizer om te onderhandelen, maar die sms'jes zijn verdwenen. Wat is er aan de hand, Jelle? Ja, het Europees Parlement heeft een speciale COVID-19-commissie ingesteld die de aanpak van de pandemie evalueert. De parlementariërs willen ook von der Leyen spreken, maar dat gebeurt niet. De politieke leiders in het Europees Parlement hebben gisteravond besloten dat zij alleen achter gesloten deuren mogen praten met von der Leyen, of VDL, zoals ze ook wel wordt genoemd. Oké, PvdA-Europarlementariër Mohamed Shahim is een van de leden van die speciale COVID-commissie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan dat de voorzitter van de Europese Commissie niet door u en de medeleden van uw COVID-commissie wordt gehoord, maar achter gesloten deuren door alleen de politiek leiders? Ja, het is nog niet uitgesloten dat ze niet alsnog naar de COVID-commissie komt, maar ze willen als eerste met de politiek leiders om de tafel gaan. Kijk, ik vind het gewoon niet goed. Het is belangrijk dat we juist tijdens een crisis alle besluiten die gemaakt worden door de leiders, dat we evalueren hoe dat is gegaan en of we daar iets van kunnen leren. Ja, maar stel nou dat ze dan niet naar het parlement komt, dat het alleen achter die gesloten deuren gebeurt. Vertrouwt u er dan wel op dat uw politiek leider haar stevig aan de tand zal voelen? Daar heb ik alle vertrouwen in. Mijn politiek leider heeft ook gevraagd dat ze naar het parlement komt. Maar dit is een tussenstap even voor de leiders. Het probleem is dat zo'n COVID-commissie blijkbaar onvoldoende de mogelijkheid heeft om commissarissen op het matje te roepen. En ik denk dat dat ook in ieder geval meegenomen moet worden in de evaluatie. Ja, de Europese ombudsman heeft zich eerder al kritisch uitgelaten over die verdwenen sms'jes van von der Leyen. De New York Times, zo werd deze week bekend, sleept de Europese Commissie nu voor de rechter om die sms'jes boven tafel te krijgen. Nu weer dat verhoor achter gesloten deuren. Ja, zo weinig transparantie, dat leidt toch tot politiek wantrouwen? Ja, en dat moeten we juist ook herstellen. Kijk, in Nederland hebben we ervaring met ministers die sms'jes kwijt zijn geraakt en later toch weer hebben gevonden. Hopelijk zal dat ook hier het geval zijn. Het belangrijkste is dat we gewoon weten wat er is gebeurd en waarom die besluiten zijn genomen of de bestellingen zijn gedaan en wat we daarvan kunnen leren. Kijk, tijdens een crisis snap ik wel dat je snel besluiten moet nemen. We wisten niet hoe lang een pandemie zou duren, hoeveel vaccins we nodig hadden. Dus het zeker van het onzeker zijn er ook voor 2023 900 miljoen vaccins besteld, voor elke Europeaan 2. Maar nu is het ook belangrijk om te weten op basis waarvan dan het is gebeurd. Ja, en hoe dat is gebeurd. Of dat dan midden in de nacht met sms'jes is gebeurd. Nu is Ursula von der Leyen sowieso nogal een karakter, hè, Jelle? Ja, inderdaad. Vanuit het niets werd ze de laatste Europese verkiezingen voorzitter van de Europese Commissie. Ze was niet eens een van de zogenoemde spitsenkandidaten. Maar de christendemocratische fractie werd de grootste en mocht dus een voorzitter leveren. De beoogde kandidaat, Manfred Weber, werd door de andere politieke stromingen niet gepruimd en zo kwam VDL bovendrijven, von der Leyen dus. Ze was in Duitsland minister van Defensie en ze is een echte workaholic. Ze heeft zelfs in het Berlaymont-gebouw in Brussel, waar de Europese Commissie zetelt, daar woont ze nu gewoon. Ze heeft een bed op het in kantoor laten zetten. En in de Oekraïne-oorlog is ze ook heel erg aanwezig. Ze beloofde het land eigenhandig een versneld lidmaatschap van de Europese Unie. Ja, PvdA-europarlementariër Mohamed Shahim. Een eigenzinnige vrouw dus, die von der Leyen. En het lijkt er een beetje op dat ze af en toe wel heel erg haar eigen gang gaat. Is dat niet problematisch? Nou kijk, op zich is het goed dat wij, zeker in de crisis waar we in Europa mee te maken hebben, gebruiken dat er sterke leiders zijn, hè, die vol vertrouwen komen met een visie en besluiten nemen. Maar het is net zo belangrijk dat die leiders dan daarna verantwoording afleggen aan het democratisch gekozen instituut, en dat is het Europees Parlement. Ja, want u moet daar toch kunnen controleren. Waarom denkt u dat ze daar nu zo schimmig over doet dan? Dat durf ik niet te zeggen en ik wil er ook niet over speculeren. En het is natuurlijk niet zo dat we geen enkele andere crisis hebben waar we nu mee te maken hebben. En dat had ze ook best wel kunnen antwoorden, dat ze druk heeft nu met Oekraïne en met de energiecrisis. Maar tegelijkertijd is het belangrijk dat wij onze lessen trekken uit de crisis, de COVID-crisis, dat we het evalueren. Dat we de volgende keer nog beter in staat zijn om zo'n crisis te lijf te gaan. Ja, want waarom is het voor de COVID-commissie van het Europees Parlement zo belangrijk om toch von der Leyen zelf te horen? Ja, omdat er gewoon heel veel onduidelijkheid is over het proces rondom het bestellen van die vaccins. Het gaat om meer dan 70 miljard vaccins die uiteindelijk zijn besteld. Tenminste, waar contracten voor zijn getekend. Het is belangrijk dat wij weten hoe is dat gegaan en wat kunnen we daarvan leren. En is dat allemaal in volle transparantie geweest? En in hoeverre er ook experts zijn in gehoord of om advies gevraagd, totdat Van der Leyen of anderen het tot besluiten zijn gekomen? Nu probeert de New York Times, ik zei het net al, via de rechter die sms'jes boven tafel te krijgen. Bent u daar blij mee? Nou ja, ik denk dat het heel goed is dat journalisten ook meedoen aan het controleren van de macht. Dat is hun taak. En ik hoop gewoon dat snel naar boven komt drijven op basis waarvan Van der Leyen het contract heeft gesloten of de deal heeft gesloten. En daar spelen de sms'jes een hele belangrijke rol. Nou, dus die wilt u ook graag zien. Ja, graag. Ja. Voedt het uw wantrouwen richting von der Leyen dat ze zich niet in het openbaar hierover wil verantwoorden, blijkbaar? Nou, ik vind het in ieder geval niet goed. Want in een democratisch proces is het gewoon heel belangrijk dat je in een crisis achter de leider gaat staan. Maar dat je daarna ook gewoon met elkaar gaat evalueren. Hebben we het allemaal wel goed gedaan? En er zijn gewoon te veel vragen ontstaan. Zeker rondom haar rol en die van de directeur van Pfizer. En daar moet gewoon heel snel helderheid over komen. Ja. Nu suggereert u eigenlijk al dat dit eigenlijk niet zou moeten kunnen. Zouden de regels dan ook niet veranderd moeten worden naar aanleiding van dit voorbeeld? Ik denk dat als je een onderzoekscommissie instelt, dat gaat anders dan een enquêtecommissie in Nederland. Dat is niet hetzelfde zware, heeft niet dezelfde zwaarte, zeg maar, in Europa. Maar ik denk wel dat we met elkaar goed moeten nadenken dat als wij zo'n onderzoekscommissie instellen, dat we die ook moeten equiperen. En op het moment dat je dus een commissaris of een minister of wie dan ook vraagt om te komen, dan moet dat niet een vrijwillige antwoord op. Dan moeten we niet wachten op een vrijwillige medewerking. Dan moeten we die mensen ook echt kunnen dwingen naar het parlement te komen om in een democratisch proces verantwoording te laten afleggen. Ja, want nu staat u als commissielid en als commissie aan zich toch een beetje machteloos. Wie zou haar nog bij moeten kunnen of moeten sturen binnen haar eigen partij, onder de commissieleden, Frans Timmermans? Nou, ik hoop in ieder geval dat de fractievoorzitters in de Conference of Presidents, zoals dat dan heet, haar kunnen overtuigen om zeker naar het parlement te komen. Want naar het parlement komen, dat kan ze niet weigeren. Maar dat ze ook snel medewerking verleent aan een vragenuur met de COVID-commissie. Ja. Hoe gaat uw COVID-commissie nu verder? Want wacht u nu af wat er gaat gebeuren of kunt u nog iets doen verder? Ah ja, wij hebben bijvoorbeeld komende week een missie naar Zuid-Afrika en Ethiopië, waar we onderzoeken of zeg maar de grote vaccinproducenten ook hun werk hebben geleverd zoals dat ons hebben beloofd. En hoe we ook dat soort regio's kunnen helpen bij het bestrijden van een pandemie. Maar we zijn gewoon aan de slag. We zijn aan het onderzoeken hoe het effect heeft gehad op onze economie. Of de maatregelen op de maatschappij, of die wel op een goede manier zijn genomen en wat we daar allemaal van kunnen leren. Ja. Maar het is gewoon wel belangrijk dat de hoofdrolspeler van de vaccin achter de vaccins in Europa, mevrouw Van der Leyen, ook naar de commissie komt om gewoon haar verantwoording daar af te leggen. En zo, hoe eerder ze dat doet, hoe sneller wij het rapport kunnen afronden. Ja, want dit gaat nu specifiek over die Pfizer-deal. Hoe is de deal eigenlijk gegaan met die andere vaccinleveranciers? Ja, er is gewoon een werkgroep geweest in de Europese Commissie die onderhandeld heeft met allerlei vaccinproducenten. Ook in eerste instantie om ervoor te zorgen dat ze überhaupt konden produceren. En zelfs op een moment dat nog niet bekend was of het vaccin dat zij leverden of dat wel goed genoeg was. Om zeg maar die onderzoek en ontwikkeling te versnellen. Ging dus heel netjes. Maar blijkbaar vond van der Leyen het ergens ook belangrijk dat zij voor alle Europeanen direct contact zou moeten hebben met de directeur van Pfizer. En daarover moeten we heel snel met haar in gesprek gaan. Oké, dank u wel. Mohamed Shaheen, Europarlementariër voor... Europarlementariër voor de PvdA. Zijn we bijna aan het einde van deze E-Vandaag. Jelle, wat heb je nog? Ja, veel aan de hand in de wereld van de sekswerkers. In Amsterdam is discussie over waar de sekswerkers heen worden geplaatst rondom de Wallen. Maar in Tilburg wordt nu ook aan de bel getrokken. Omroep Brabant meldt dat die gemeente Tilburg dus nu wil dat sekswerk als een gewoon beroep wordt behandeld. Want het wordt nu nog veel te veel gestigmatiseerd. Ik sprak met Wendy, voorzitter van Sexworks, de belangenclub van sekswerkers in Tilburg, waar zij met hun club zoal tegenaan lopen. We kunnen niet eens een zakelijke bankrekening geopend krijgen. Omdat ze dan te dicht bij de seksbranche zouden staan. Terwijl we ons juist inzetten voor positieversterking en destigmatisering. Nou ja, schandalig natuurlijk. Ze hebben bij 4 banken geprobeerd en het is nog steeds niet gelukt. Ze moeten wel gewoon belasting betalen. Ja, dat is wel raar. Ja, dit was E-Vandaag voor deze week op de radio. Vanavond zijn we weer op NPO 1 vanaf 17:15. En we zijn natuurlijk altijd vindbaar op eenvandaag.nl. Hier op deze zender gaat Dielke Teertstra verder met News & Co. Ik wens u een hele fijne middag en alvast een heel fijn weekend. Afrotros. De omroep voor ons. Doorgekopt. Kans. Live Sport op NPO Radio 1. Terugleggen bij de tweede paal. Inkoppen. Morgenavond de topper in de Eredivisie. Feyenoord AZ. Dit is de mogelijkheid. Alleen op het doelhof. En hij scoort niet. Morgenavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Het eindsignaal is hier. Feyenoord AZ. Wie luistert, weet meer. Nu extra goedkoop. Zoete puntpaprika's, €1,99. Cheetos Chipito of Nibbit, 2 voor 2,50. En runderbiefstuk, 500 gram voor €8,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 16 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Verduurzamen met overheidssubsidie? Kies slim en ga voor isolerend glas met kunststof kozijnen. Voor lagere energiekosten en meer wooncomfort. Ga naar vkgkeurmerk.nl voor meer informatie en gecertificeerde leveranciers. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Kies slim en ga voor kunststofkozijnen met het VKG-keurmerk. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht.